Fantastisch. Goed, met ja? jou. Ja, welkom goed. Jou te zien. Ja, ja, ja, zeker. Wat kijk je in het boek hiervoor? Voet. Ja, mooi hè? Zo. Het is een kunstwerk van moeder natuur. Drie keer per dag met soja. Wist je dat? Soja? Ja. Soja. Zeg, is nee, dat... Soda. Soda. Ja, dat is het soda. En wat is daaraan beter dan aan het wondermiddeltje wat ik van Henk Witte Aap heb gekregen met smeerwortel? Oh, is er al iets wat helpt? Nou, dat weet ik niet. Ja, ik het voel ik prima. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Dat schiet me te binnen. Oké. Okay, dat ik weet... Mee. Drie keer per... Ja, oh. Ja nou, ik doe gewoon... Kijk, ik heb dit. Nou, we voelen dat ding. Ik heb dit, weet je wel. Oh, oké. Okay. Mag ik het eens ruiken? Ja hoor, zeker. Ik heb het laten smeerwortel, kaneel... Nog iets. Kruidnagel, denk ik. Oh ja, lekker joh. Ja, hè? Zo, dit is, weet je, dit is bijna limoen-olijfolie om even je broodje doorheen te halen. Zo'n heel fris... Nou, ja, als je wil... Nog bedankt voor de Ik heb gesprek, geen brood. Grappie. Ja. Ik zie het. Ja, ik was nog niet helemaal klaar met dat een of ander, maar dat maakt niet uit. We doen het nog. Vertel ik verder. Ja, heel lekker. Ja, toch? Ja. Dank je. Dus wat zit daarin? Smeerwortel. En ja, kruiden, iets. Iets kaneel. Dat doet me denken aan een Marokkaan of een Turk die op de markt staat en olie verkoopt. Hele hoogwaardige olie uit. Die komen uit Turkije, geloof ik. Oh. Ja. Maar ja, goed. Hoe lang heb je het al, als vraag nog? Wil je even gaan zitten? Ik ben, we zijn live op de radio, sorry. Oh, echt? Ja. Meen je dat? Ja, het is radio Patapoe. Kattapoe? Patapoe. Patapoe. Maar ik, ja, zoals je ziet kan ik niet goed lopen, dus ik blijf vandaag zitten. Ja, dus mensen, je bent niet goed op de been, dus mensen mogen naar jou... Nee, ja. Is hier een plek op de bank? Ik word elk moment opgehaald hoor, en dan zou ik gaan lopen. Oh, wat dus jammer. Weet je dat ik niet heel lang... Ik vond het net in... Oh, kijk. Ah, oké, okay, ja, je gaat wel even zitten. Ja, ik wacht gewoon dat het opgehaald wordt, maar dan weet je dat goed. Ik... dat is goed. Gehaald we krijgen, lieve luisteraar, we krijgen nu een nieuw fragment. Hallo! Ja. Nou. Josefientje heet ik. Josefientje? Ja. Okay, kabouter nou. Josefientje. Kabouter Josefientje zelfs? Ja. Oh, kijk. Een echte kabouter. Ik kom uit het huisje. Oh, jij komt uit het kabouterhuis. Ja. Oké, okay, wat leuk. Nou, ja, en jij zag mijn voet en je dacht van... Ja, ten voeten uit, dacht meteen, ik. Ik moet... Ten voeten uit. Wat moest ik? Soda. Ja, drie keer soda per dag in een sodabad. Ja. Dat zou zo nou, aan de dijk leggen. Ik zit nou eens even te voelen aan deze voet. En ik kan je vertellen. Het wondermiddel van Henk Witte Aap is daadwerkelijk een wondermiddel. Ja, ik zou ook tenminste, als onderdeel van de therapie die ik voor mezelf aan het doen ben nu. Is het een optimaal onderdeel. Ja, grappig. Ik heb vaker zo'n voet. Ja, oh daar is die. Ik moet mee. Oh. Sorry. Nou, ja, Boudewijn, daar ben ik hoor. We zitten in de radio hier. Live. Ja? Ja, dus we heb je iets op je hartklepje. Ja, maar er is maar één gastenstoel. Oh ja. Ik kan alleen maar één op één. Maar? Hij is beter. Dan gaan we een rondje maken. Ja, we gaan even een rondje maken. Ja. Nou, tot de volgende. Als je een boekje ja, nou, ja, ik boekje hier, moet zeggen, Josefientje, ik vind het hartstikke jammer dat je al meteen weer weggaat. Want het begon net interessant te worden. Ja. Ten voeten uit, ja. Heel veel genezing gewenst. Ja, nou die potlood, ja, prima, ik zit hier, ik vermaak me prima. Nee, leuk dat potlood ook. En ik mag gewoon... Het was gezellig vorige keer, man. Ja. Maar je voet ging het niet zo goed, hoor ik. Nee, nou, het gaat wel een stuk beter. Hoor. Leuk dat potlood. Heb ik nou... ja, ik heb het gedaan. Nou, ja, ik heb een wondermiddel van ik ben de aap, dus okay. Komt helemaal goed, joh. Ik zit hier in de zon en ik zit gewoon te helen. Als je weet waar het begon, en het begon bij de zon. Zo is het. Oh. Nou, lieve luisteraar, je wordt wel verwend vandaag. Het is niet allemaal even opwindend, misschien, maar het is wel lekker rustig. En tot mijn grote vreugde staat hier nog steeds het kopje koffie van Win. Oh, shit. Sorry, lieve luisteraar, je viel.